9,60. Teraz 31% taniej. Tylko 54,90 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 października, minęła 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Uwolnieni zakładnicy wracają do Izraela. Hamas zwolnił 7 z 20. Pozostali zostaną wypuszczeni o 9. W konkursie chopinowskim do trzeciego etapu zakwalifikowało się 3 Polaków. Złoty medal za polski pawilon na Expo w Osace. Doceniono projekt i koncepcję tematyczną. 7 pierwszych izraelskich zakładników z 20, którzy mają być dziś wypuszczeni przez Hamas, zostało przekazanych Czerwonemu Krzyżowi. Uwolnieni najpierw mają trafić do punktu wojskowego. W Izraelu czekają na nich przygotowane szpitale. Zakładnicy odzyskali wolność po 2 latach od porwania przez Hamas. O 9 mają być zwolnieni kolejni zakładnicy. Izrael ma natomiast wypuścić prawie 2000 palestyńskich więźniów. Już czekają w autobusach. Wymiana zakładników i więźniów to najważniejszy element wynegocjowanego w ubiegłym tygodniu porozumienia między Izraelem a Hamasem. Do Izraela przyleciał amerykański prezydent Donald Trump, który jest autorem tego porozumienia. Ma się spotkać z zakładnikami i ich rodzinami oraz wygłosić przemówienie w Knesecie. Potem poleci do Egiptu. Tam przywódcy 20 krajów mają wziąć udział w szczycie poświęconym zakończeniu wojny w Gazie. Spotkanie w kurorcie w Sharm el-Sheikh organizuje Egipt i Stany Zjednoczone. Nie jest jasne, jak według organizatorów spotkanie ma zakończyć wojnę. O szczegółach Wojciech Cegielski. W spotkaniu wezmą udział prezydenci Egiptu i USA Abdel Fattah al-Sisi oraz Donald Trump. Do Sharm el-Sheikh przylatują też przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, a także Turcji czy Kataru. Uczestnicy mają formalnie podpisać 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa, a jego gwarantami mają zostać USA, Egipt, Katar i Turcja. Na spotkanie nie zaproszono jednak ani Izraela, ani Hamasu. Obecne będą za to władze autonomii palestyńskiej. Na razie w Gazie obowiązuje jedynie rozejm. Zarówno Izrael, jak i Hamas nie zgadzają się na niektóre punkty planu pokojowego Trumpa, choćby w kwestii, kto będzie rządził Gazą i jaka będzie rola Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W nocy strażacy opanowali duży pożar galerii handlowej na poznańskich Podolanach. W akcji uczestniczyło około 100 ratowników. W tej chwili trwa dogaszanie ognia, mówi Trójce Marcin Tecław ze Straży Pożarnej. Zarzewia ognia pojawiały się w przestrzeni dachu, w miejscach trudno dostępnych. Był bardzo utrudniony dojazd pojazdami pożarniczymi, dlatego przez wiele godzin nocnych zadaniem strażaków było dotarcie do tych wszystkich zarzewi ognia. O 2:30 skutecznie go opanowaliśmy. Obecnie na miejscu pozostało 14 zastępów straży, czyli połowa z tych wszystkich zastępów, które działały. W pożarze nie ma osób poszkodowanych. Okoliczności pojawienia się ognia bada policja. 3 Polaków zakwalifikowało się do trzeciego etapu 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. To Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz. Jury do trzeciego etapu konkursu łącznie wybrało 20 pianistów, mówi przewodniczący jury Gary Golson. Etap drugi był bardzo długi i intensywny. Uważam, że poziom był bardzo wysoki. Jesteśmy w jury bardzo podekscytowani tym, co wydarzy się dalej. Przesłuchania w trzecim etapie rozpoczną się jutro o 10:00. Pianiści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące sonaty i mazurki, a na to już cieszy się Jehuda Prokopowicz, który, jak mówi, kocha mazurki. Ja naprawdę kocham mazurki, one są najbliższe mojemu sercu z utworów Chopina, ponieważ są taką jego esencją, jego duszy, chociaż są tak króciutkie. To jest niesamowite. Dlatego lubię je wykonywać, ponieważ czuję, że on tam oddał najwięcej swojego serca. Konkurs potrwa do 23 października. Polska delegacja wróci z wystawy światowej w Osace z wyjątkową nagrodą. Pawilon Polski na Expo 2025 zdobył złoty medal za projekt i koncepcję tematyczną w kategorii budowli do 1500 m2. The Gold Awards goes to Poland! Konstrukcja pawilonu Polski, przypominająca spiralę składającą się z kombinacji łuków i krzywizn, zdobyła uznanie jury. Kształt bryły miał przywoływać skojarzenie z falą kreatywności i innowacyjności Polaków rozchodzącą się poza granice kraju. Szkielet budynku wykonano przy pomocy tradycyjnej japońskiej techniki łączenia drewna Kigumi Koho. Drewniane elementy zostały precyzyjnie nacięte i połączone niemal bez użycia gwoździ czy innych metalowych łączników. Takie konstrukcje Turcję dobrze znoszą trzęsienia ziemi, których w kraju kwitnącej wiśni nie brakuje. Projekt pawilonu Polski opracował duet architektów Alicja Kubicka i Borja Martinez z pracowni Interplay Architects. Michał Makowski, Polskie Radio. Prowadzący nalega, aby dodać, że pawilon został samodzielnie zbudowany. Pawilon i wydarzenia towarzyszące polskiej obecności na Expo w Osace, przygotowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, odwiedziło ponad 1 100 000 gości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No tak, bo kategoria to kategoria samodzielnie zbudowanych pawilonów o powierzchni do 1500 m2 konkretnie. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Jakieś medale inne, złote? Tak, ale zdobyte samodzielnie również, przede wszystkim przez naszych reprezentantów Polski w piłce nożnej mężczyzn, którzy pokonali Litwę 2-0 w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Kanadzie, USA i Meksyku. W Kownie strzelali Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Piotr Zieliński chwalił Szymańskiego za udany mecz, a nade wszystko za gola wbitego bezpośrednio z rzutu rożnego. Cieszymy się, że trafił tak wspaniałego gola. Piękna wrzutka, no ma stopę ułożoną perfekcyjnie i naprawdę cieszymy się, że Sebek tą swoją lewą nogą zawsze daje dużo reprezentacji. Trener Jan Urban powoli odbudowuje drużynę ze zgliszczy pozostawionych przez poprzedniego selekcjonera. Wygraliśmy bardzo przekonywująco i zasłużenie 2-0, wynik mógł być nawet wyższy. Przed podopiecznymi Jana Urbana jeszcze dwa mecze. 14 listopada w Warszawie z Holandią, 17 listopada z Maltą w Takali. Holendrzy prowadzą w tabeli 3 punkty przed Polską, a za nami Finlandia, która traci do nas też 3 punkty i do tego rozegrała mecz więcej. Do nie lada sensacji doszło w grupie L. Wyspy Owcze pokonały Czechy 2-1. Po czwartkowym remisie z Chorwacją Czechom do pewnego drugiego miejsca w grupie wystarczał 1 punkt. Tego celu nie udało się jednak zrealizować. Faworyzowani Czesi zostali zaskoczeni przez ambitnych Farerów, którzy zagrali z poświęceniem i pewnością siebie. Dla Wysp Owczych był to jeden z największych wieczorów w historii tamtejszego futbolu, dla Czech jeden z najstraszniejszych, podsumowały czeskie portale. Wstyd przez wielkie W, napisał serwis Idnes. Po tej wyjątkowej kompromitacji trener Haszek jest na wylocie, tego już za wiele, stwierdził portal. Dziennikarze zwrócili uwagę, że na stadionie w Tórshavn trudno było rozpoznać, który zespół tworzą półzawodowcy plasujący się na 136. miejscu w rankingu FIFA, a który zawodnicy Premier League, Bundesligi i Serie A. Przed ostatnim meczem eliminacji Wyspy Owcze tracą do Czechów tylko 1 punkt. Drużyna Iwana Haszka ratują jeszcze dobre wyniki z ostatniej edycji Ligi Narodów, dzięki którym Czesi wciąż mają niemal pewne miejsce w barażach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W tym serwisie jeszcze raport hokejowy. W 11. kolejce Ekstraligi doszło do porażki mistrza Polski. GKS Tych uległ na wyjeździe GKS-owi Katowice 0-3. Energa Toruń pokonała ECB Zagłębie Sosnowiec 6-3. Unia Oświęcim rozgromiła STS Sanok 9-1. ABS Polonia Bytom przegrała z JKH GKS-em Jastrzębie 0-4. Liderem Jastrzębie. Poglądam na mapę przewidującą zachmurzenie. Przed południem ma być pięknie i słonecznie, po południu niekoniecznie. Przelotne opady deszczu możliwe zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. A na termometrach dziś od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 na krańcach zachodnich. Nie wiem, to ciepło, zimno, państwo muszą ocenić. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski, dzień dobry. Nie sam, zapraszają też Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna i Michał Kowarski. Troubles and doubts.

Natomiast to, co powinno nas bardziej martwić, to to, że ten mechanizm jest obowiązkowy. To, że Polska w jednym roku będzie beneficjentem, to nie oznacza, że w kolejnych nie będzie. W sobotę premier Donald Tusk poinformował, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów. Do środy ma się pojawić oświadczenie Komisji Europejskiej. A dziś, kwadrans przed południem, poznamy laureata albo laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Przyznawana jest ona od 1969 roku, mimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. Nagrodę ufundował Bank Szwecji. Kolejny serwis Trójca Dziewiątej. Przed południem ma być dziś słonecznie, taka złota Polska. Po południu już nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 na krańcach zachodnich. Dziś Nobel z ekonomii, ale pytań stricte ekonomicznych w mniejszej grze nie przewidujemy. Może to państwa zachęci. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie zgłoszenia. Mniejsza gra za kilka minut. Team. 25 minut do godziny 9. No tak pięknie wybrzmiała nam piosenka Taylor Swift. The Fate of Ophelia z najnowszego albumu Taylor. Czyli to nie będzie piosenka po mniejszej grze. Jaka będzie? O tym zdecyduje zwycięzca. Na razie mamy jednego uczestnika, pan Piotr z Wasilkowa pod Białymstokiem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Robercie. Pan Piotr jest stałym, wiernym słuchaczem audycji Mateusza Tomaszuka Off Control, prawda? Tak. To proszę, ogólnie trójki. A, no proszę wyjaśnić w takim razie, jak to się robi, żeby słuchać Off Control przy zgaszonym świetle, prowadząc autobus? To nie da się tak przy zgaszonym. A, czyli to trzeba trochę naciągnąć zasady. Trochę zmienić reguły. Tak. Proszę, tak. Ważne, że ale pan z nami jest. Ale do słuchania w autobusie wieczorem jest bardzo dobre. Bardzo dobre, ale rozumiem, że pasażerom też pan tam robi głośniej, żeby słyszeli. Oczywiście. No i piękniej o to chodzi. Szeszmy trójkę. Panie Piotrze, na razie mamy pana, to co? Zapraszamy do udziału jakichś uczestników pozostałych, prawda? Oczywiście. No, krótko i na temat. Pan Piotr zaprasza, więc czekamy na państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Jest 8:40. Mniejsza gra. I to tak dokładnie, to idealny moment na mniejszą grę. Pana Piotra już poznaliśmy. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Pan Piotr na Krańcowym przystanku. Tak. Udało się dojechać. Dobrze, a pan Artur z Opola z nami także. Witamy. Dzień dobry. To żeby wyobraźnia także zadziałała. Stoję tyle, że na mijance. A, także pan Artur jest kierowcą? Tak. A, czyli dzisiaj mamy pojedynek kierowców autobusów. Nie autobus, ale stoję na mijance przy okazji remontu. Aha, w ten sposób. No myślałem, to w takim razie czym pan się zajmuje, panie Arturze? Proszę się tutaj wyspowiadać pięknie. Także w tej chwili jako kierowca zawodowy, ale nie w tej chwili, w sensie dokładnym. No, uznajmy, że to jest odpowiedź wystarczająco dyplomatyczna. Zaczynamy mniejszą grę od pytania do pana Piotra. Panie Piotrze, jakiej metody używają nietoperze do orientacji w ciemności? Geolokacja? Jeszcze raz? Poproszę, tak nie dosłyszałem. To nie będzie geolokacja, nie. Nie, ale lokacja tak. Jaka lokacja? Nie powiem. Zapomniałem. Nie powiem, lokacja to nie jest poprawna odpowiedź. Echolokacja. Aha. Echolokacja to byłaby poprawna odpowiedź na to pierwsze pytanie. Nie ma punktu, teraz pan Artur. Panie Arturze, posłuchajmy fragmentu muzycznego. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night. No, to Sound of Silence. W duecie Paul Simon, dziś obchodzący 84. urodziny. Ale z kim w duecie? Paul Simon and Garfunkel. Tak jest. Nie Gargamel, a Garfunkel. Art Garfunkel. Nie Gargamel. W duecie z Paulem Simonem, ale pięknie te głosy brzmiały razem i też dają te głosy punkt panu Arturowi. Wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, ważny moment, trzeba remisować. Sprawowała urząd premiera Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990, uznawana za jednego z najwybitniejszych polityków XX wieku, swoim bezkompromisowym podejściem do brytyjskich górników zapracowała na przydomek Żelazna Dama. O kim mowa? Margaret Thatcher. Zgadza się, Margaret Thatcher. 1-1, ale szansa przed panem Arturem, by zwyciężyć. Panie Arturze, zostajemy w Wielkiej Brytanii. Jak nazywa się dzielnica Londynu, przez którą przebiega południk zerowy, od której nazywamy średni czas uniwersalny? Wie pan, o co chodzi? To teraz nazwę trzeba sobie przypomnieć tylko. Nie Windsor, Boże. Nie, na końcu języka mam. Tak na samym końcu? Ale nie będziemy czekać za długo. Nie będziemy czekać. Nie czekamy. Greenwich, to ja odpowiem. Greenwich. I to no właśnie. Nie ma punktu, mamy więc remis. Będzie dogrywka, panowie. Dogrywka, dawno nie było dogrywki, więc przypomnę, kto pierwszy, ten lepszy. Czytam zdania podpowiedzi, szukamy hasła. Kto pierwszy je wykrzyknie nawet, albo powie po prostu, ten zwycięża. Czy pan Piotr gotów? Tak. Pan Artur? Także gotów. Słyszymy się. W takim razie przydaje się, gdy chcemy wyglądać poważnie, nawet jeśli nie do końca wiemy, co robimy. Okulary. Garnitur. Tak jest, garnitur. Garnitur to poprawna odpowiedź. Choć okulary też mogą pomóc w tej sytuacji. Dalej były dużo bardziej precyzyjne podpowiedzi oczywiście, ale panu Arturowi wystarczyła ta pierwsza, prawda? Bo to pan Artur podał tę odpowiedź. Tak jest. Dobrze słyszałem. A dobrze. Mam na mecie. Okulary pan ma na nosie, a garnitur gdzie? W szafie pewnie. Tak. Też. Też. No dobrze. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Gratuluję. A pan Artur zwyciężył, więc zapowiada piosenkę. Słuchamy teraz pana Artura. Piosenka właściwie się sama zapowie, bo to jest Budka Suflera, a tytuł, proszę powiedzieć. Noc komety. Nadciąga. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje w Astronomiczne dźwięki w porannej audycji. Prosto z Opola od pana Artura, zwycięzcy mniejszej gry. Ale dziś także słuchamy państwa świadectw w Dniu Dawców Szpiku. 2 2 7 3. 9 lat temu byłam dawcą komórek macierzystych dla mojej siostry, która mieszka na Węgrzech. Nie jestem bohaterem, nie czuję się bohaterem, zrobiłabym to jeszcze raz i to u mnie było po prostu tylko 2 minuty zastanowienia. I dziękuję wszystkim, przede wszystkim moim koleżankom z pracy, które mnie wspierały bardzo. Polecam, naprawdę proszę, jeżeli ktokolwiek może w ten sposób uratować komuś życie, to zachęcam. Postanowiłam zadzwonić, dziękuję bardzo. To my dziękujemy. Codziennik. Rzut oka na zegar, 11 minut jeszcze do 9. Ja wiem, o tej porze raczej poranny pośpiech, droga do biura albo do szkoły na drugą lekcję, ale w tym tygodniu w codzienniku Paweł Turski będzie sprawdzał różne formy wypoczynku. Na początek zabierze nas na mindfulness. szukam sposobów na odstresowanie się i zaprowadziły mnie moje nogi, a także poszukiwania na mindfulness. Czym jest ten mindfulness? O tym porozmawiam z Magą Korbel, która jest trenerką MBSR, terapeutką. Dzień dobry, cześć. Cześć. To będzie coś podobnego do medytacji, do jogi, do modlitwy. Z tych trzech rzeczy, które wymieniłeś, to na pewno do medytacji. I medytacja to jest bycie zakorzenionym, bycie w pełni tu i teraz. To łatwo jest powiedzieć, doświadczyć jest o tyle trudno, że bardzo szybko orientujemy się, że mamy w sobie bardzo dużo myśli rozbieganych i że wcale nie jest łatwo być tak na 100% w tej chwili. Tutaj najlepszym prowadzeniem jest kontakt z ciałem, dlatego że gdy czujemy ciało, gdy czujemy oddech, to trudno nam jest jednocześnie myśleć o wielu różnych rzeczach. Co mi ten mindfulness da? Przynosi umiejętność robienia sobie przerw od myślenia. To chodzi o to, żebyśmy nie byli cały czas w takim rozpędzonym pociągu. To jest tak, jakbyśmy się cucili, trzeźwieli. Przekazuję tobie pałeczkę i proszę o pomoc, o odstresowanie się. Z przyjemnością. Zaczniemy sobie teraz krótką medytację w pozycji siedzącej. Dobrze jest tutaj wybrać taką pozycję, w której będzie nam wygodniej, byleby tylko brzuch był rozluźniony i można zamknąć oczy. I startujemy. I na początek skieruj uwagę do swojego oddechu. Obserwuj, jak naturalnie pojawia się wdech, przerwa między wdechem i wydechem i naturalnie pojawia się wydech. Na kolejnym wydechu zacznij rozszerzać swoją uważność, świadomość nie tylko na swój oddech, ale w ogóle na całe swoje ciało i nawet otoczenie swojego ciała. I zwróć uwagę, jak teraz się czujesz, co się zmieniło od początku tej praktyki i podzwonku w swoim czasie. Łagodnie zakończ. Nie było to łatwe. Czujesz się rzeczywiście spokojniejszy przez to, że wyłączyłem to myślenie. Ale to było kilkanaście minut. Nie wiem, czy ten stan ze mną zostanie. Jak to działa? To nie jest tak, że teraz będzie od razu mało myśli i wielki spokój. Mindfulness jest czymś, co się łączy i przenika całe nasze życie. Więc może być tak, że poprzez sesje regularne medytacji przyjdzie do nas wgląd, taka jasność, że potrzebuje się wesprzeć na przykład dietą, albo terapią, albo treningiem siłowym. Jeżeli bym chciał wejść w to na poważnie, to jest coś, co robię codziennie i w ogóle ile to trwa? Czy ja jestem w stanie chociażby to jak modlitwę w autobusie też ten mindfulness wdrożyć w życie? W autobusie jak najbardziej, dlatego że akurat metoda mindfulness MBSR polega na tym, że praktykuje się medytację prowadzoną, więc można sobie włączyć na słuchawkach medytację. Jak często to się powinno robić? W kursach mindfulness, w kursach MBSR mówi się, żeby praktykować codziennie te pół godziny. To niewielu osobom się udaje, a najgorzej jest to przestać. Czyli nawet 5-10 minut regularnie. Tak. Maga Korbel, trenerka MBSR, terapeutka, była wraz z nami w Trójce i opowiadała nam o mindfulness. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Codziennik wróci jutro o tej samej porze, a mamy 8:53. Za chwilę w Trójce serwis.